www.attableek.com, The Reviver of Iman. کئی دفعے میں بدلا چکا ہوں کہ کتاب نہایت محکم بشان ہے، اس کے مضامین نہایت عمدہ، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ یہ بہت شیخ عطا ابن اسکندری کی کتاب ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو شیخ العرب العظم تمام ہمارے علماء دیوبند کے پیر، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کرایا حضرت ماتا نے اس بنا پر. جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ کتاب بہت پسند آئی، اور کچھ اپنے علوم سے کچھ نرالی نظر آئی علی کتاب. میں نے اس کو بہت مطالعہ کیا ہے. پرسوں میں مکہ گیا تھا عمرے کے لیے، شاید مہینے بھر اسی کا مطالعہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا عربی بھی میں ڈھنڈوایا نسخہ، کہ ایک بجے رات میں ملی مکے کے دکان پر، اس کو خرید لیا. اس سے ملایا تو نہیں ہے، ترجمہ بہت اچھا، ہم نے بھی ترجمہ کیا ہے اللہ کا شکر ہے. یہ موقع ہی نہیں ہے اس کو نظر ثانی کر سکوں اور پڑھا کر. میرا یہ کتاب بہت اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگری ہو کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم کو فقر کی نوبت آ جائے گی، ہر اسی فکر میں رہے، اللہ کو بھروسہ نہیں، فقر کا اندیشہ ان کا تاریخ ہے، اس کے متعلق فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. دیکھیے ماں تھانوی نے اس حدیث کو نقل کر دیا، حدیث یہ ہے، من سکن خوف الفقر قلب على كل ما يقول وعمل. حدیث یہ ہے کہ جس کے فقر کا خوف اس کے دل میں شامل ہو گیا، اس کے لیے ہے ترجمہ ماں تھانوی لکھ رہے ہیں، جس کے دل میں اندیشہ فقر جاگنی، اس کا عمل بہت ہی کم مقبول ہوتا ہے. غور کرنے کی بات ہے، ہر وقت فقری کا اندیشہ ہے، اللہ کو اس کو بھروسہ نہیں، اللہ سے کہتا میں روزی دوں گا، اور اس کے دل میں ہر وقت ڈر ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے. یہ حال مالدار کے لیے ہو سکتا ہے، کئی غریبی میں نہیں، مالدار بھی ہر وقت یہی فکر میں ہے کہ یہ مال ہے آج ڈر ختم ہو جائے گا، ہم فخر فاخر وہ چلا جائیں گے. یہ اندر حدیث کا ترجمہ ہے، جس کے دل میں اندیشہ فخر جاگری ہو اس کا عمل بہت کم مقبول ہوتا ہے، بس جو ایماندار اسے آخر میں ہو، جس میں وہ جس میں اور بھی پھنسے ہوئے ہیں، جس میں جو تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے کسی مصیبت زیادہ کو دیکھ کر کے دعا پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ رسول سے ہم کو ملیں، یہ بھی ایک مرض ہے کہ ہر وقت فقر کا ڈر ہو، یہ مرض میں مبتلا ہے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس کو اللہ پر اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکے نہیں مارے گا فخر و فخر، تو اس کو اللہ کے جیسے کوئی مریض کے بارے میں آتا ہے، جو دامی مریض ہے یا کوئی مریض ہے، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عافیت دیا. یہ تو ظاہری مرض ہے، اور باطنی مرض یہ ہے ہر وقت اندیشہ اس کو فوراً ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس فرمایا ہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا ہے تو سمجھو کہ ہم امیر ہیں، اگر کسی کے پاس سواری ہے سمجھے کہ وہ تو بہت بڑا فریش ہے. سب حدیث موجود ہیں مشکات وغیرہ میں، ایک وقت کا کھانا ہے، کھانے پر صحابہ کہتے تھے تم امیر ہو، اتنا تم और यहाँ से 10 मन गेहूं तब भी फसल जाने लगाता है, क्या होगा? ये बहुत आम बात है, क्योंकि हजरत थानवी तजमा है, बराबर इसमें कुछ कम हदीस का कदम है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। जिसमें वो फंसे हैं उस आफत से सारी हो, क्योंकि इस कुदरत से पाक जिसमें वो पढ़ रहे हैं उस पर वाजिब है कि अल्लाह जो इस कुदरत से जो लोग पाक है जिनका दिल हर वक्त खौफ उनको फकर ही का नहीं रहता, अब गरीब हुए अब मुफलिस हुए, तो नहीं है कि वो एक बहुत बड़े मर्द से निजात पाए हुए हैं। इस फर्ज पर जिसके साथ उसको मखसूस अल्लाह ताला ने फरमाया, उसे अल्लाह ताला ने उसका इनाम फरमाया है, तो उससे दिल को इस तरह से पाक रखा है, ये कोई बताए हमारा माता पर गहरा की बात है। फख्र फख्र पर सब्र करेगा, कोई कहेगा नहीं, यहाँ फख्र पर सब्र कर देखो, ये समझो कि अल्लाह ताला की मशीयत है, अल्लाह ने हमको इस हाल में रखा है, हम शुक्र अदा करते हैं। अब जो लोग इस हाल में नहीं है, यही हर वक्त परेशान है, समझो कि बीमार है, उनको देख करके वो दुआ पढ़ो जो आदमी को देख पड़ते हैं, तो नहीं पढ़ाई नहीं मटोकते बात, ये है परेशान। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हकीकी थी अता फरमाए। फरमाते हैं इस कुदरत पर जिसमें इस पर वाजिब है कि अल्लाह का शुक्र करे उस फजल पर जिसके साथ उसको मखसूस किया है, उसको मखसूस किया है कि फख्र का खौफ नहीं उसके दिल में है, अल्लाह ताला देने वाला है, दोपहर को खाया दिया शाम को दिया जा देगा। लिखते हैं अल्लामा शारावी लिखते हैं कि वो मजदूर तुम्हारे हाल से अच्छा उनका हाल है, क्योंकि तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए जाते हैं और वो जितना मिल गया समझता है कि इतना हमको मिला है, आगे अल्लाह देने वाला है। बहुत अच्छी अखबार है, अखबार याद दिया है बड़ा इस फसल के साथ में और अपने आकाश में जब ऐसे लोग देखे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिन मुब्तला के लिए, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमको आफियत दी इस बला से जो इसमें मुब्तला जिसमें ये मुब्तला है। खाने के लिए खास बात मतलब ये है कि अगर किसी को बातनी मर्द न हो तो शुक्र, जैसे किसी के पास ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, शगर भी ठीक है, दिल भी ठीक है, सब कुछ है, तो शुक्र अदा करना चाहिए भाई। कि जरा जिसके दिल में तवक्कुल है, तवाज़ो है, ज़ुहद है, ये सिफात हमीदा अगर उसके अंदर है तो काबिल शुक्र है बात, इसकी गर्मी तवज्जो रखनी चाहिए। गुजरात जी माथा में फरमा रहे ये जो हदीस है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मुब्तला के दिन वो फ़ज़लनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़्रीज़ा, बहुत से लोग हैं जो फ़ख्र में है हर वक्त फिक्र में मुब्तला है, कोई आदमी ये है वो अल्लाह पर है, अल्लाह फ़ख्र भी भेजेगा तो क्या है। तुम्हारे हमारे बुजुर्गों में बहुत मशहूर वाक़ है अदर से लोगों वही गए हैं, जब फख्र रहता था फाखा फख्र से न कहिए फाखा कहिए, तो बच्चे उनके बहुत खुश होते थे मेहमान आए हैं। अरे हमारे मिसाल मिलेगी नहीं, बच्चे बहुत खुश होते थे कि हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। जब कई दिन खाना मिलता था अरे शेजा तो कुछ गंगोई बहुत दिन भी नहीं, तो कहते थे अम्मा हमारे मेहमान कब आएंगे, हाल के गंगोई। लेकिन उसके बाद बिगाड़ा गया उनके खानदान में, बाप फिर उनका यह हाल था उनके बच्चों का, अब्बा हमारे मेहमान को फकड़ो पाना कब आए, रोजाना खाना मिल रहा है कब आए, बेटी चढ़ा देती थी बहुत भूख देती थी, अच्छा जी बेटा देखो मेहमान है खाना मिलेगा। बड़ा उतना यह है कि जब फकड़ो पाना रहता था मेहमान, जब कई दिन खाना मिलता था तो कहते थे अम्मा खाए हमारे मेहमान कब आएंगे, ये हमारे बुजुर्गों को आ गया है अमीन रवाया। एक बार कोई लोग कहते हैं कि कहाँ जा करते हैं, मैं अमीन रवाया के जब जमन तो खाने में सबने मिल जाएगी, थाना भवन में जिंदगी रहेगी, पढ़ोगे तब मिलोगे, ये बुखारी घासी में नहीं मिलेगा, ये अमीर रवायात में मिलेगा। जो उनका जीवन के वाकत है उनके तस, उनके तवक्कुल के, उनके तवाज़ों के सब वाकत उसमें मिलेंगे। बराबर जैसा जब किसी शख्स को देखता है गरीबों मुसीबत होती हो तो अल्लाह के हम आदमी करता है जिसे तुमको आफियत दे, उस वक्त अपने मौला के इनाम को मुशाहदा करता है। इस तरह तुमको बाजी पर सजावार है कि अल्लाह का शुक्र के जब तुझको असबाब दुनिया और उसमें फंसने से तुमको आफियत रखा है और दूसरों को मुबला करे उसको हकीम न समझे, हकीम भी उसको न समझे, बस ये कि अल्लाह ताला ने हम पर भी फर्ज फरमाया है कि दिया ताकि हमको आजमाए, दुआ करके अल्लाह इसमें हमको कामयाब होगा। दोनों अल्लाह की तरफ से, वेला भी उन्हीं की तरफ से है और फख्र भी उन्हीं की तरफ से, मन भी उन्हीं की तरफ से, सेहत भी उन्हीं की तरफ से। अल्थाई अब्दुल्ला साहब मुसीबत को रंजो गम को तरजीह देते थे, ये ज्यादा अच्छा हाल है। एक से साया बहुत ज्यादा दर्द था उसको, बहुत सख्त बीमारी थी, लिखा हुआ मेरे पास वहां थाली लिखा होती है, बहुत तकलीफ थी। तो हमारे ऊपर माँ उसमें हो जाता माँ रशीद अहमद साहब को वही भी रहे हों, माँ कासिम साहब रहे हों, ये लोग रहे कि हाजी साहब अब तक ये कहते थे कि ये भी क्या है, अल्लाह की नेमत है, ये दर्द जो है अल्लाह का ये नेमत है, जब हम इसके लिए दुआ करते ही नहीं, भाई बीमारी है अब अगर आपको दर्द शरीर है उसकी दवा के दुआ के लिए आया है, अब दुआ देखो करते ही नहीं। ये दोनों हजरत साहब मौलाना बड़े बड़े मौलाना लोग मुतवज्जा हो गए कि जिन्हें हजरत साहब क्या जवाब देते हैं, क्या ए अल्लाह ये भी आपकी नेमत है, ये बीमारी भी और सेहत में आपकी नेमत है, और ये बंदा कमजोर आपका है इस नेमत मर्ज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इस वजह से नेमत सेहत से इसको बदल दी। मौलाना खुश हो गए, चुप हो गए था बोले वहां देवल, ये भाई साहब हर भाई साहब फख्र को तरजीह देते थे, गना पर फख्र को तरजीह देते थे। मौलवी थे देवल के वर्मा, उन्होंने कहा हजरत हदीस में है अल यदुल उलिया खैर में यदि सुबला, यदि उलिया है देने वाला है बेहतर है लेने वाले से, लेने वाला कौन होगा फकीर और देने वाला कौन है गनी, तो गनी की फजीलत निकली, इस हाथ की फजीलत निकली जिसके हाथ में माल है। और जवाब दिया है कि ये हाथ जो दे रहा है वो फख्र की तरफ जा रहा है, करोड़पति है 10 रुपया दे रहा है तो करोड़पति करोड़ में से 10 रुपया निकाल रहा है, वो ये हाथ फख्र की तरफ जा रहा है और वो हाथ गला की तरफ जा रहा है, तो फख्र की तरफ जो हाथ जा रहा है वो बेहतर है लेने वाले हाथ से। अल यदुल उलिया अल यदुल मोतिया खैर खैर मिन यदुल मानिया, जो लेने वाला हाथ है वो गला की तरफ जा रहा है और देने वाला है फख्र तक जा रहा है, इस वजह से हुजूर ने फरमाया कि ये बेहतर है। चुप हो गया वो हमारे मुख खामोश, ये इल्म लदुनी था, इल्म लदुनी था, मन आए अमल जो चल जान अमल करे उस चीज पर जिसको जानता है उसको अल्लाह ताला न जाने वाला इल्म देते हैं। हजरत भाई साहब उन्हीं में वहां कासिम साहब जो हुई इस्लाम माँ गंगोई जबरदस्त फकीर फोका मुसलमान का मठवा मालूम जो हमारे अजमा हुए उनसे बढ़ के बहुत सी चीज़ों में रही यहाँ माँ थाली में जानते हैं, जब उन्होंने अमल किया उस चीज़ पर जो जाना तो अल्लाह अल्लाह है कि ख्वाहिशी अल्लाह से डरो तो अल्लाह तुमको सिखाएगा, है कि ख्वाहिशी अल्लाह से डरो तो अल्लाह सिखाएगा, ये भी एक इल्म का एक दरवाजा है, अल्लाह से डरो اللہ کے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو علم سکھائے گا، باجل میں نہیں پورے پکڑے لگا چاہیے، وہ سب اللہ وہی علمکم اللہ، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تم کو سکھائے گا، معلوم ہوا کہ علم کی تاثیر کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، معصیت سے علم مانگتا ہے، معصیت اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان کو اپنی عطیہ سے نہیں نوازتا، یہ فرمان ہے۔ اور دوسروں لوگ ہیں اس کو حقیر ہے، بلکہ ان کو حقیر نہ سمجھے، لیکن اپنے کو سمجھے کہ ہم عافیت میں ہیں، یہ بھی دیکھیے کیا کہا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کو اپنی دلیل نہ سمجھتا، میں بد دعا ان کے لیے دعا کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے حال کو ٹھیک کر دے، عالم اللہ حضرت معروف کر کے یہ فیل کا اجتماع کر، جو صحابہ معروف یعنی نیکی تھے، معروف ہے گلوں میں بتائے معروف کر کے وہ کہتے تھے، اور معروف بھی کہتے ہیں نیکی کو، تو وہ شخص مجسم کہتے ہیں نیکی تھے، انہوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا معروف، معروف میں نہیں کیا نام رکھا نیکی، فرماتے ہیں قصہ یہ ہے، ایک بار حضرت معروف پر پھر رحمۃ اللہ اپنے یاروں کے ساتھ گزرے پر جڑے، میں صحیح کہتا ہوں کہ اس مضمون کو میں نے سنانے نہیں چاہتا، ہر ایک بہت بڑے بڑے بڑے مارے ہوتے تھے، میں نے کہا کہ ماری میں سمجھا سکوں نہیں، لیکن کچھ تو سمجھ آ گیا نا، ہمیں ہمت سے ڈر گیا، میں نے مارا ان مرامین کو سمجھنا اپنی سمجھانا رہا، اب اس کی مثال دیکھیے قصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت معروف برقی اپنے یاروں کے ساتھ گزرا پر گزر رہے تھے، معروف کے برقی اپنے یاروں مریدین کہنے کے مریدوں کے ساتھ گزرا پر گزرے، ان کے یاروں نے گزرا پر ایک جلسہ دیکھا، ایک جو کہ اہل لاہور غریب الشاد نے ایک کشتی دیکھا ہے جس نے صرف ناچ گانا شراب نوشی شراب مری ہو رہا تھا، سب ان کی کشتی جا رہی تھی مریدین کو لے کر کے، وہ کشتی جا رہی تھی خود صاحب کو خود جار کو لے کر کے، میں اس ساتھ جا رہی تھی، بہت عمدہ واقعہ ہے، بہت جو سنتا ہے بس اللہ تعالیٰ سب نے عرض کیا اے استاد ان کے لیے دعا بد دعا کی، معروف کرتی سے جو مریدی نے کہا کہ یہ بدماش لوگ ہیں، شرابی کبابی ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں کشتی پر ہم لوگوں کے سامنے، حضرت نے کے لیے بد دعا کر دی ہے، مریدی نے کہا، آپ نے دونوں اٹھا کر عرض کیا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ تو نے جیسے ان کو دنیا میں خوش کیا ہے آخر میں بھی ان کو خوش رکھ، یہ دعا کی جیسے دنیا میں ٹھیک رہتا خوش رہتا، یہ تو دعا ہو گئی ہے، اب فرم مریدین بولے یاروں نے عرض کیا، مریدین نے عرض کیا کہ اے استاد ہم نے تو بد دعا کو کہا تھا اور آپ نے ان کے لیے دعا کر دی کہ آخرت میں خوش رکھنا منظور، آخرت میں خوش کر کی دعا ہی تو ہوئی خوش رکھ، تو ان کو توبہ کی توفیق دے، ہم نے بد دعا کرتا آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کو آخرت میں خوش رکھنا منظور ہوگا تو ان کو توبہ کی توفیق دے گا، ہم نے جو جواب دیا ہے کہ آخرت میں خوش رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیجیے، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے، کچھ لوگ اگر جنگل میں چلے جائیں تو کیا، اپنے مریدین سے کہتے ہیں یہ تعلیم مرید جو چاہتے تھے خود اس کو گالی دی جائے برا بھلا کیا جائے، یہ تعلق ہے شیخ نے کہا، یہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرو، خیر کا ارادہ کرو، فرمایا کہ اگر میں نے دعا کیا کہ اللہ خوش رہ جس میں تمہارا کیا بگڑ رہا ہے خوش رکھنے میں، جنت میں چلا جائیں گے تمہارا کیا بگڑے گا، اسی وقت اس جلسے کے لوگ خشکی میں آئے، یہ ابھی بات ہو رہی تھی خشکی آ گئی آئے، اور مرد ایک طرف اترے عورتیں ایک طرف اتری توبہ کر لیا، سب نے سب عورت مرد نے توبہ کر لیا، اسے پردہ بھی شروع کر دیا، اسی کشتی ہی سے پردہ شروع کر دیا، ہدایت آ گئی پردہ شروع کر دیا، اجنبی ہے اجنبی محرم غیر محرم کا فرق فرق سمجھ آ گیا، خوشی پر عورتیں یہ سب دونوں پاک صاف ہوئے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے سب. اور ان میں حضرت بارو برقی تھی برکت سے بڑے بڑے عابد و ظاہر تھے, وہی شرابی کبابی ہو بہت شرابی نسبت ہو گئے یہ اللہ کے ساتھ. اس وجہ سے کسی کو کم تر نہ سمجھو, بھلائی کے ساتھ دعا کرو, نیکی کی دعا کرو, اللہ اس کی اصلاح فرما دے. بس جب گنہگار اب شفیع رہے, بس جب گنہگاروں پر ڈرنا پڑے یہ سمجھ کی علم ازلی اور مشیت قطعی میں بس یوں ہی حکم ہو چکا ہے. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھے یہ اندیشہ ہے کہ ایسے امتحان ہے تو ہی نہ پھنس جاؤ. سمجھو کہ اللہ کیا ہے لکھا یہ کر رہا ہے, اب اللہ جو منظور ہوگا کرے گا, تم اس کا کوئی فیصلہ نہ کرو. طریقے بات نہیں ہے, ایسے امتحان میں نہ پھنس جائے اس کی طرف تو بھی دور ڈال دیا جائے. اگر تم اس کو ذریعے سمجھو گے ہو سکتا ہے تم کو بھی ہدایت سے اللہ دور پھینک دے. اس وجہ سے گنہگاروں کو دیکھ کر کے رحم کرو. ارحم والا آن بنایا فیکم, تمہارے اندر اہل عافیت بھی ہیں اہل بلائے میں ہیں. ارحم اہل حدیث ہے, ارحم اہل بلائے, اہل بلائے کا رحم کرو. اہل عافیت میں کیا ہوتا ہے؟ اہل عافیت نہیں, اہل عافیت ہے تو عافیت میں ہی ارحم. ہم سب امتی ہیں, اس میں اہل عافیت بھی ہیں اہل بلا بھی ہیں. بس اہل بلا پر اہل عافیت کو رحم کرنا چاہیے. تعلیم ہوئی نہیں اس حدیث کو لے کر بڑے بڑے علماء کو حضرت لکھ کے بھیجتے تھے ماشاء اللہ. اب سوال میں لکھ جاتا ہوں, سب جب گنہگاروں پر نظر پڑے, بس جب گنہگاروں پر نظر پڑے تو یہ سمجھ کہ علم اگنی اور مشیت قطعی ان پر یہ حکم ہو چکا ہے, یہ لوگ کریں گے ایسا. اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھ پر اندیشہ ہے کہ تو بھی ایسے امتحان میں نہ پھنس جائے. بچو ان کی طرح تو بھی دور نہ ڈال دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ایسے رضائل سے بھی محفوظ رکھے. دیکھ واقعہ بہت ماشاء اللہ سر بیان فرماتے تھے. بہت ایک عابد تھا بوسا میں ہے, بوسا پڑھی تھی بوسا بہت بڑا پوچھتا ہے. ایک عابد تھا عبادت میں رہتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اٹھ جائے. ایک عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایک اور آدمی جو گنہگار تھا بددین تھا وہ بھی ساتھ ہو دیا. وہ آدمی بہت خفا ہو گیا, بہت خفا ہو گیا. میں ولی یہ نبی ہمارا کا جو یہ بدتین گنہگار بد باتی کہاں سے آ گیا ہے؟ بہت بہت سارے سب طرف پڑھ لکھے ہوئے بہت. اور اسے اتنا خفا ہوا ہوا اس نے کہا اے اللہ اس کا ہمارا ساتھ نہ ہو چکا ہے. آبی نے کہا آبی بہت لوگ نے کہا بھائی کیوں اتنا برا کہتے تھے باہر آتا ہے. حضرت نے کتنی بڑھو ڈبل کیا ہے ماشاء اللہ سے اپنے مزہ میں بہت آتا ہے. اسی وقت عیسیٰ اسے کہا کہ اللہ یہ سب بات ہے یہ آیا ہے جو ہمارا اس کا ساتھ آخر میں نہ ہونے پائے. جو گنہگار آیا تھا تو اس آبی نے کہا ہمارا اس کا ساتھ جنت میں نہ ہونے پائے. عیسیٰ صاحب کو وہی آ گئی کہا اللہ کی دعا قبول ہو گئی. اللہ کی بات دوسری دعا کہ ہمارا اس کا ساتھ نہ ہونے پائے جنت میں, دعا قبول ہو گئی. کس طرح قبول ہوئی؟ یہ آبی جہنم میں بھیجا جائے گا اور یہ دودھ میں بھیجا جائے گا, اور یہ جنت میں بھیجا جائے گا. یہ الٹا ہو گیا ہے, لکھا ہوا ہے ہندوستان میں. بڑے شان سے مراتے ہیں بادشاہ, اتنے اثر سے مراتے ہیں. شیخ ابن حسن کا احساس فرماتے ہیں ایمان والوں کی تعظیم کر رہے ہیں، نہیں حاصل پانی ہو ایمان والوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اگرچہ وہ آسی و گناہگاری کر رہے ہیں، ان کو نیک بات بتلا دیں، یہ ہے ان کو ذلیل نہ سمجھو، ان کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہو، نیک باتیں بتاتے رہو، یہ بھی نہیں ہدایت پاسے، ان کو نیک بات بتلایا کہہ کر اور بری بات سے بنا کر، یہ کام ہے ہمارا، ہمارا طریقہ یہ نہیں بزرگوں کا کہ نہیں برا کوئی آدمی، ان کو ذلیل نہ سمجھو، نیک باتوں کو بدلاؤ، بری باتوں سے روکو، تمہارا یہ کام ہے، اس کا وہ کام ہے جو تمہارا یہ کام ہے، ان سے ملنا اگر چھوڑے تو وہ بھی شفقت ملا کر چھوڑو، اگر ان گناہ گار سے ملنا چھوڑو، یہ نہیں کہ وہ ذلیل ہے، مگر اس لیے کہ شاید میرے چھوٹے کو ایسے اصلاح ہو جائے، اس لیے سے روکو ڈاکٹر ہے بھائی ہے میرے چھوٹے کو شاید اس کی اس لیے سے، نہ اپنی جان بڑھائی جس آگے کو اپنی بڑھائی لیکن پاسی کو چھوڑ دیا، اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ سوچو کہ شاید ہمارے ان کو چھوڑنے کی وجہ سے اس پر اثر آئے، شرم آئے، جس کو ایسی ہے طریق پر دین پر لگ جائے، بات ہے میں نے لکھ دیا سبحان اللہ، کیا ہی خوب فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی شیخ اور یہ بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مومن آسی کا ناخون گائے جائے تو زمین آسمان کے درمیان تمام فائدہ کو نہیں سکھاتے، آسی گناہ گار ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی ایسی روشنی ہے کہ معاشیہ کا کچھ اثر نہیں ہونے دے گا، ایمان جیسے بہت بڑا نورا ہے اوپر چلا جاتا ہے، مومن آسی گناہ گار مومن ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ہے، ایمان کا نور اگر زمین پہ ظاہر ہو جائے تو تمام دنیا منور ہو جائے، یہ دیکھا شیخ کی طرح، اور یہ بھی شیخ کا قول ہے کہ اگر مومن آسی کا نور ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام خدا کو نور سے بھر دے، تو مومن موتی کا کیا حال ہوگا، جب گنہگار مومن کا یہ حال ہے جو موتی اور فرمانگار ہے اس کے نور کا کیا پوچھتے ہیں، اتنی چاہے ہم کو نہ دکھ رہے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص بھی نورانی ہے، اس کا دل بھی نورانی ہے، اس کا ایمان بھی مکمل ہے، اگر مومن آسی ہے تو زمین و آسمان تو مومن موتی کے کیا کرنے سمجھتے ہو، اہل ایمان اگرچہ اللہ سے قابل ہو، اہل ایمان اگرچہ اللہ سے قابل ہو، ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ قول پر ہے تم ماحول کتاب بلتی سمجھنا، ہم نے ان غلاموں کو بدیلوں کو اور ظالموں کو بھی ہم نے اپنے وراثت میں لے لیا ہے، کوئی باپ ہے ان کے چار بیٹے ہیں نہ اپنے باپ کے وراثت میں نہیں رہتا، وہ بھی وارث ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی یہ وارث ہے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو نہیں گناہ گار وہ بھی ہمارا وارث ہے، اس وجہ سے ہمارے ملکیت اس کو بھی سمجھے گا، ماتھا نہیں چل پڑتا، کہتے ہیں تم ماحول اثر کتاب پہنا علاقوں بے جدہ، یعنی پھر باری کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے بردہ کیا ہے اپنے بندوں میں سے، تو بات کروں گے اپنی جان پر، تو بات کروں گے سے اپنی جان پر ظلم نہیں کرتے، یہ ہے بارش کو بھی، اور بات بیچ کی چال چلتے ہیں مقتصد ہیں، اور بات نیکیوں میں بڑھے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن اس سابقوں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم سائقوں کے سابقوں کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اس گلی میں آئے نہیں، عائشہ کہتی ہیں ہم لوگ کوئی کیا کر سکتا ہے، مختصری رہنا کی بات ہے، لیکن آگے بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بڑھایا جائے، اللہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں ملتا سر ان کو بڑھ ان کو ایمان سے پسند کیا جائے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، اگرچہ ظالم ہے، اگرچہ ملاس ظالم پر پاک ہے وسیع رحمت والا، اب اس کی بات کرتے پاس ہے وسیع رحمت والا، بڑی محنت والا ہے، بڑا احسان والا، وہ لازت والا بڑے رحمت والا ہے کہ ظالموں کو بھی اپنے بڑا سمجھ رکھا ہے، ظالموں پر بھی اپنا فضل فرماتا ہے, باطلوں کو ظالموں کو بھی ان لوگوں سے نوازتا ہے. اور جاننا چاہیے کہ اس کے ملک میں ضرور ایسے بندے بھی ہونے چاہیے جو مستحق علم اور بدھر رحمت و مخبر مفرت مقبول شفاعت اس حدیث کو سمجھ کر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کی تھی جس کے قبضے میں جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپائز کر کے دوسری طرف پیدا کرتا تھا کہ گناہ کریں تاکہ اللہ کی وقوفیت ظاہر ہو وقاریت. پھر وہ استغفار کرتے ہیں, اللہ ان کو بخشتا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شفاعت آنے کبائر کے لیے شفاعت دی ہے, آنے کبائر کے لیے قوت دی بات ہے. ہم لوگ جمع ہوئے جس کام کے لیے اس کے لیے مزید موفی نہیں ہے, ہم اسی لیے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم لوگ جمع ہے سب کو سفر میں کوئی بھی مشقت بھی ہوتی ہے اللہ کے لیے مشقت وقت کے تفریح ہماری کرنا ہے معمولی بات ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی اہل کبائر میں امت کے اہل کبائر کے لیے میری شفاعت. ان حدیثوں میں فرماتے ہیں تھانی ان حدیثوں میں وسعت رحمت اور حکمت بقوع معاشی کا بیان کرنا موجود ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے, کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ گناہ سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں, نہیں یہ بات نہیں, بلکہ وسعت رحمت کو دکھانا مقصود ہے. ختم ہوا کلام اور بہت سے ایسے گناہ گار ہیں جو ان کی کثرت گناہ اور لفظ موجب رحمت پروردگار ہو جاتی ہے. فصل ان پر رحم کرنا, کوئی گناہ گار ہو تو اس کو ذلت کے لحاظ سے نہ دے رحمت کے لحاظ سے نہ دے, اس کے لیے دعا کرنا, اس کو اچھی راہ دکھا بجائے اس کو دلی سمجھنے کے اچھی راہ دکھا, اس کے ایمان کی عزت کر. ایمان تو ہے اس کے ایمان کی, میں ابھی دوائی غرض کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آیا آرامی آئے دیہاتی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے لگے. ان آرامی کے یاد رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے بیٹھ جائے گا, فرمایا ایک مومن کی عادت سے اتنی بھی حد نہ پتا کہ آج ایسا نہیں ہوا تھا مومنین کے قدر. انہوں نے فرمایا اے کہا تیری حکومت اپنی جگہ پر ہے مگر مومن کی قدر تم سے زیادہ ہے. ارے حدیثیں بول بس دل پر رحم کر ان کے ایمان کی عزت سمجھ, اگرچہ وہ غلام بھی کرتا ہو غلام کبھی ہو یہ ہر مومن مومن جیسے کوئی کتنے گندا لڑکا ماں اٹھائے تھی کہ نہیں کیوں اس کا لڑکا ہے جتنی گندگی میں ہو بسا ہوا ہو یہ ماں کو بول دیتی ہے میرا بیٹا ہے. اللہ کی رحمت کہیں زیادہ ماں باپ سے زیادہ ہے, حدیثوں میں آتا ہے حدیثوں میں آتا ہے. اس برابر میں جو سے مجمون میں نے سنایا ہے کئی دفعہ وہاں سنانا چاہ نہیں سنایا تھا, آج آپ کو میں سنایا آپ کی طرف کو دیکھتے ہوئے سنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان مضامین کو سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے اور اپنے حال کو بنانے کی توفیق دے. ہم گناہ گاروں کو ذلیل نہ سمجھیں, گناہ گاروں کو ان کو ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ سمجھائیں گے بیٹا یہ حال اچھا نہیں ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا تھی بات جتنے لوگوں کو یہ آئے بھی کتنے جماعت میں جاتے ہیں کیسے بھی لوگ آتے ہیں کتنے کیسے کیسے ہو جاتے ہیں نہیں تجربات سب معلوم ہے کتنے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کہ ہر حال اس میں ہے ان کو راستے پر لایا جائے, محبت سے لایا جائے, نرمی سے لایا جائے, لطف و کرم اچھی طرح سمجھایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کام کے کرنے کی بھی طور پہ دعوت اللہ وہ تبلیغ بہت زبردست ہے. امر بھی مارتے ہیں مرغر بہت بڑا کتب ہے شریعت کا کتب امر بھی مانے ہوتا ہے. امام غزالی کہتے ہیں افسوس اس کا ڈر تھا وہ ہو گیا لیکن اس کی طرف توجہ نہیں. امام غزالی اپنے زمانے کا حال نہیں آیا ابن آپ ہم کو اب کبھی نہیں کہ ہم بھی وہی کریں اللہ تعالیٰ دعا ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے تمام شعبوں پر ہمارا عمل ہو ان میں سے عمل بھی مارے کر تبدیل و دعوت کا کام بھی ہے اس طرح کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا اللهم صل على اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی ہیں بزرگوں کی اللہ تعالیٰ بزرگوں کے اخلاق سے ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کو مزین فرما دے آراستہ فرما دے توازو ہو انحصار ہو کسی کی تحمیل نہ ہو کسی کی تنقید نہ ہو بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کا ادب کیا جائے اس کی رعایت کی جائے نرمی سے اس کو سمجھایا جائے تاکہ وہ راہ راست آ کر کے اعمال صالحہ کو پابند ہو جائے. اللہ تعالیٰ اللہ کی اس کو میرے نام والا ہی مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اول حصہ کا رحمت درمیان میں مغفرت اور تیسرا کا اس کو جاننا چلے جا اس میں سے دعا بھی اردو نے ایسی سکھائی. اللہ امین نے کہا اپون حضرت عائشہ کو سکھانا ہے اللہ امین نے کہا اپون تو ہر گلا کو معاف کر دیا اللہ معاف کر دیا ہماری گناہوں کو معاف کر دیا. حضرت عائشہ کو یہ نہیں کہا کہ تم کو کیا ضرورت ہے میں تم کو بھی کہا تم کو بھی یہ دعا کر لی میں ہماری بیوی جو نہ ہوں اپنے لڑکے کو نہیں چھوڑا اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا جو سب کو کرنا وہی تم کو کرنا ہے عائشہ فاطمہ سب کو وہی کرنا ہے جو سب کو کرنا ہے ان کے آسانی اتنا جو دل بہت بڑی دولت ہے نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دل دار بنا دے ہمارے بچوں کو بھی دل دار بنا دے متقیوں پر یاد بنا دے آنکھ بند ہوتی اس کا نام دکھائی پڑے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو دلداری تقویٰ طہارت توکل تواضع یہ جو صفات حسنہ ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کا معاملہ کرے رب اغفر وارحم وانت خیر العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين محمد سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.